NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Wat moet je doen om voor kinderpardon in aanmerking te komen? Dat is vandaag wat duidelijker geworden. Ik bespreek het zo met iemand die ervoor in aanmerking denkt te komen. Greta van 18, geboren in Armenië en nu al jaren in Nederland. En de Turkse regering gaat zelf groenten verkopen. Daarover straks meer. Nu eerst het NOS-journaal, Dorald Megens. Voormalige defensiemedewerkers die met chroom 6-verf hebben gewerkt eisen dezelfde schadevergoeding als lotgenoten in Tilburg. De gemeente Tilburg maakte vorige week bekend dat alle werkzoekenden die met chroom 6 moesten werken een bedrag van 7000 euro krijgen. Volgens letselschadespecialist Imme Drost hebben defensiemedewerkers ook recht op een vergoeding voor het werken met de stof. De mensen van Defensie die wilden maar al te graag dat de regeling die in Tilburg geldt op hun van toepassing wordt verklaard, want heel veel mensen staan nog in de kou. Er is al wel een regeling getroffen van voor burgerpersoneel die op NAVO-depots hebben gewerkt, maar alle militairen, ja, die wachten nog op een regeling. Die krijgen dan wel iets in het kader van de coulance-regeling, maar dat geldt maar voor 10-15% van de mensen. Drost heeft namens 300 cliënten een vordering naar Defensie gestuurd. Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten kunnen in Nederland worden erkend als beide partners volwassen zijn en als één van beiden dat vraagt. Dat schrijft minister Dekker in antwoord op Kamervragen. Bij de erkenning wordt niet gekeken hoe het huwelijk tot stand is gekomen en of de andere partner het er wel mee eens is. Volgens Dekker is dat internationaal zo afgesproken. Voor vrouwen die als kind zijn uitgehuwelijkd heeft dat ook een voordeel, zegt Dekker, want pas als je huwelijk erkend is kun je scheiden. Asielzoekers die Nederland zijn uitgezet toen er nog werd gepraat over het kinderpardon mogen definitief niet terugkomen. De nieuwe regel staat dat ze op 29 januari in Nederland moesten zijn. Wie een beroep wil doen op het kinderpardon krijgt van de IND 2 weken de tijd om zich te melden. Amsterdam neemt drugscriminelen en geweldplegers op in de zogenaamde top 600 lijst met veelplegers. Die lijst wordt gebruikt om jonge criminelen af te remmen. Tot nu toe staan er vooral straatrovers en inbrekers op. Robin Haase is al in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam uitgeschakeld. De nummer 55 van de wereld verloor in 2 sets van de Kazach Mikhail Kukushkin in 2-6 en 6-7. D66 en de Vereniging van Jeugdartsen willen dat het kabinet onderzoek doet naar homogenezingstherapieën. Jeugdartsen noemen die behandelingen discriminerend en kwakzalverij. Therapie suggereert dat iemand ziek is. En in het geval van homoseksualiteit is dat helemaal niet het geval. Het is gewoon een normale variant van seksualiteitsvoorkeur. Het zou dus heel discriminerend zijn om dat te willen veranderen. En ja, we weten ook dat dat mensen heel ongelukkig maakt. D66-Kamerlid Bergkamp. Ze vindt dat jongeren beschermd moeten worden tegen omstreden praktijken. Als het onderzoek bevestigt dat de therapieën zeer schadelijk zijn, hoort een verbod tot de mogelijkheden, zegt ze tegen 1Vandaag. Een vijfde van de huisartsen weigert wel eens patiënten in strijd met de eigen regels of mededingingsregels, blijkt uit een enquête van de Autoriteit Consument en Markt. Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, of als de praktijk te vol is, of als er bijvoorbeeld oneenigheid is over euthanasie. Bijna de helft van de ondervraagde artsen weten weinig van dat soort regels. Ze weigeren patiënten bijvoorbeeld omdat ze het niet netjes vinden om ontevreden patiënten van collega's over te nemen. 2 Friese vrouwen zijn veroordeeld voor het doodrijden van een zieke kip. De zussen van 67 en 68 jaar wilden het dier uit haar lijden verlossen en ze reden er met de auto overheen. Een buurjongen maakte een filmpje en dat verscheen op internet, waarna de dierenbescherming de vrouwen beschuldigde van dierenmishandeling. De rechter zegt dat de intentie van de zussen goed was, maar hun methode niet. Ze zijn nu schuldig bevonden, maar krijgen geen straf. Volgens de rechter hebben ze genoeg geleden onder de ophef die het filmpje veroorzaakte. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima van 0 tot 3 graden. Morgen veel wolkenvelden en minder wind dan vandaag. Wordt het opnieuw 7 of 8 graden. Woensdag ongeveer hetzelfde. Vanaf donderdag meer zon en maxima boven de 10 graden. 'S Nachts wordt het juist wel kouder. En op de weg wordt het alweer wat minder druk. Erwin de Hart. Ja, er staan nog wel een paar hele lange files. Zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Het geval is tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Met 14 kilometer stilstaand verkeer. Als gevolg van een vrachtwagen met technische problemen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Europoort richting Gorkum kan het ook tot 7 uur duren dat de weg gedeeltelijk gesloten is bij knooppunt Ridderkerk. Het levert 11 kilometer langzaam rijdend verkeer of vanaf Benelux. Op de A15 Gorkum Nijmegen door Grint op de weg bij Tiel. Sorry, door een kapotte vrachtwagen bij Tiel. 11 kilometer file vanaf Meteren. A16 Rotterdam richting Breda is eindelijk weer vrij bij knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging daar nog. A73 Nijmegen richting Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen. 20 minuten vertraging door modder op de A2. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. De autopas van MKB Brandstof is ook handig voor ZZP'ers. Tanken, carwash en parkeren. Alles fiscusproof op één verzamelfactuur. Dan wordt ondernemen een stuk makkelijker. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NOS NTR. Staatssecretaris Harbers van Justitie legde 2 weken geleden in een notendop uit wat het kinderpardon betekent. We gaan al die aanvragen die in het verleden zijn gedaan opnieuw beoordelen, maar nu met soepelere criteria. Was nog veel onduidelijk over die criteria, maar vandaag werd er meer over bekend. Lara Rensen. Nieuws en Co. De IND heeft namelijk bekendgemaakt wat de criteria zijn die worden gebruikt bij het beoordelen van de asielaanvraag op basis van het kinderpardon. Deze pardonregeling is komen te vervallen, maar alleen oude gevallen worden opnieuw beoordeeld. Hans Andringa in Den Haag. Ja, de regeling is pardoes afgeschaft na de verruiming. Voor welke gezinnen en kinderen is er nu kans dat ze in Nederland mogen blijven? Welke regels gelden daarvoor? Nou, er zijn 3 groepen te onderscheiden. De 2 eerste groepen, dat zijn kinderen, gezinnen die wel een aanvraag hebben gedaan op basis van het kinderpardon, maar zijn afgewezen of nog in procedure zitten. Nou, van de gezinnen en kinderen die nog in procedure zitten, daarvan gaat de IND nu automatisch die nieuwe, soepele regels hanteren. Dus die worden automatisch volgens die nieuwe regels beoordeeld. De tweede groep, dat zijn kinderen die inmiddels zijn afgewezen op basis van het kinderpardon, die nog wel waarschijnlijk of misschien in Nederland zitten. Nou, als zij kunnen aantonen dat zij op de dag dat die nieuwe afspraken zijn gemaakt ook in Nederland waren, nog steeds in Nederland waren, dan kunnen zij voor 25 februari bij de IND opnieuw een aanvraag doen. En dan wordt ook deze groep, die dus eerder was afgewezen, opnieuw langs die nieuwe regels gelegd om te kijken of ze nu alsnog een verblijfsvergunning krijgen. En dan heb je nog de 3e groep. Dat zijn gezinnen en kinderen waarvan de advocaat al in een heel vroeg stadium van de asielaanvraag heeft gezegd: ik ga het bij jullie helemaal niet proberen via het kinderpardon. Want daar kom je volgens de huidige regels niet in aanmerking. Nou, als er dus gezinnen zijn die zijn afgewezen en die onder de nieuwe regels dus wel toegelaten zouden worden op basis van het kinderpardon, ook zij kunnen zich melden bij de IND. En nogmaals, onder voorwaarde dat ze op de dag dat die nieuwe regels gemaakt zijn, 29 januari, dat ze in Nederland waren. Want ze proberen te voorkomen dat nu heel veel mensen alsnog even naar Nederland gaan en zeggen van ja, ik heb het ook aangevraagd. Dat wil ze dus voorkomen. Dus je moet op de een of andere manier kunnen bewijzen dat je op die dag ook in Nederland was. Precies. En de mensen die voor die dag uit zijn gezet alsnog, die hebben pech, hoorden we net al eventjes in het bulletin. Wat zijn de kansen dat deze kinderen, hè, want het gaat om een kinderpardon, alsnog in Nederland kunnen blijven? Nou, voor die eerste twee groepen die dus echt beroep hebben gedaan op dat kinderpardon, daarvan is steeds gezegd dat ongeveer 90% wel toegewezen zou kunnen worden. En over die derde groep zegt Ali van Berkel, de directeur van de IND, het volgende. Het kan natuurlijk zo zijn dat mensen geen beroep hebben gedaan op de regeling omdat ze dachten niet in aanmerking te komen. En het zou kunnen zijn dat deze kinderen nu wel in aanmerking komen. Wij verwachten dat het om enkele honderden kinderen gaat die eerder een beroep hebben gedaan op de regeling. De nieuwe aanvragers, die kunnen we nog niet inschatten. Ja, die nieuwe kunnen we dus niet inschatten. En inderdaad, de eerste twee groepen die al wel bekend waren en die beoordeeld zijn volgens het kinderpardon, dat zou dan om zo'n 700 kinderen gaan, plus hun eventuele broers, zussen en ouders. Ja, precies. Het is natuurlijk lastig, hè, om kansen in te schatten. Ja. Maar hoe liggen de kansen voor die derde groep? Ja, daar zit de grootste onzekerheid, omdat die groep helemaal niet bekend is. Want die hebben nooit aanvraag gedaan volgens de regels van het kinderpardon. Dus als er gezinnen zijn die zijn afgewezen en die denken van misschien maken we toch wel kans via het kinderpardon. Of hun advocaten, die gaan nog eens een keer door alle dossiers. Dan is maar afwachten hoeveel mensen zich voor de 25e februari gaan melden bij de IND. En ook voor deze laatste groep geldt, voor 25 februari moet je je dan aanmelden. Ja, dat is een belangrijke datum. Nou, dankjewel Hans. Twee weken geleden spraken we in de bus van Nieuws & Co. Die stond toen in Utrecht met drie meiden over het kinderpardon en de verruiming daarvan. Daar wilden ze graag voor in aanmerking komen, alle drie. En ze waren toen heel benieuwd wat de voorwaarden zouden worden van de nieuwe regeling, om te kunnen bepalen of die ook voor hen zouden gelden. En een van die meiden is Greta. Haar achternaam zegt ze liever niet. Ze komt oorspronkelijk uit Armenië en ik heb nu contact met haar. Greta, goedenavond. Hi. Hey, twee weken geleden was je in de bus, hè? Toen was het nog best onduidelijk wat het kinderpardon voor jou zou gaan betekenen. Weet jij inmiddels meer? Het is nog steeds echt twijfelachtig. Niemand weet iets. Het is nog steeds niet duidelijk. Maar ik weet wel al om welke groepen het gaat. Maar dat had ik al verwacht eigenlijk. Hmm. Want pas jij binnen een van de categorieën die mijn collega net opnoemde? Ja, ik pas in de tweede categorie. Van degene die in Nederland die al een aanvraag hebben ingediend of aangevraagd, zeg maar. En die dus niet in asielzoekcentrum waren, maar die toch in Nederland waren. Oké, en wat moet je nu doen om het voor elkaar te krijgen? Want je hebt dus niet in een asielzoekerscentrum gezeten een bepaalde periode. Is dat nog belangrijk in deze procedure? Ja, want als ik in een asielzoekcentrum had gezeten en ik had al daar aanvraag gedaan voor het kinderpardon, dan was het veel makkelijker geweest. Dan zou ik geen aanvraag hoeven in te dienen. Maar nu moet ik opnieuw een aanvraag indienen, want ik ben niet in het asielzoekcentrum geweest. Dus dat is het enige nadeel. Hmm. Maar zoals ik het net hoorde, heb ik wel gewoon kansen, net als de eerste groep. Want je bent in eerste instantie, is jouw verzoek afgewezen, maar nu zou je dan in aanmerking komen met de verruiming. Wat moet jij nu aantonen dan? Wat voor documenten moet je aanleveren? Ik moet eigenlijk aantonen dat ik gewoon in Nederland was. En dat kan ik door middel van mijn school doen en dat soort dingen eigenlijk. Maar ik weet zelf ook eigenlijk niet zoveel daarvan. Ik moet dat heel erg goed met mijn ouders gaan uitzoeken. Hmm. Want ja, je moet dan eigenlijk aantonen, want je hebt gewoon al die tijd, heb jij in Nederland gewoond? Ja. Je bent ook naar school. Naar wat voor school ben je gegaan hier in Nederland? Ja, MAVO, HAVO, VWO? In HAVO heb ik gezeten. En dat is aantoonbaar? Jouw school kan dat aantonen? Ja. Ik ben zelfs van de MAVO naar de HAVO gegaan, dus dat is ook allemaal. Dat heb ik ook aan mijn school gevraagd om dat te regelen voor mij. Kijk eens aan. Je was te slim voor de MAVO. Ja, blijkbaar. En je bent dus nu alles aan het verzamelen, zodat je kan bewijzen. Doe je dat zelf of hoe gaat dat in zijn werk? Ik probeer een beetje te begrijpen hoe jouw dagen er nu uitzien, wat je moet doen. Ja, klopt. Vanaf vandaag is het heel druk geworden. Ik kan het wel vertellen. Ik ben echt heel druk bezig met met de papieren verzamelen en opnieuw een aanvraag indienen. Dat doe ik allemaal met mijn ouders samen, maar omdat ik eigenlijk de basis ben, zeg maar, dan probeer ik ook alles vanuit mezelf te doen. Dus ik probeer ook alles zelf te regelen. En dat is best moeilijk, maar toch, ik ga er echt voor. Het is één periode heel moeilijk en dan denk ik dat ik gewoon kan rusten uiteindelijk als ik echt verblijfsvergunning heb. En dat is mijn doel. En wat wil je daarna, Greta? Daarna wil ik, daarna heb ik heel veel plannen. Maar ja, dat wil ik gewoon allemaal waarmaken. En hopelijk kan dat ook. We blijven je volgen. Heel veel succes de komende tijd. Ja. Dank u wel. Dank u wel. Jij bedankt weer. Greta zat al in de bus van Nieuws & Co. En nu ook om ons bij te praten over wat er nodig is, zodat zij kan blijven. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Nog 40 files. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door kapotte vrachtwagens op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 13 kilometer stilstaand verkeer. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Meter en Tiel door een kapotte vrachtwagen 10 kilometer file en 40 minuten vertraging. De Turkse president Erdogan gaat in de groenten. Althans, de Turkse regering gaat op bijna 100 plekken in Istanbul en Ankara goedkope groenten verkopen aan de burgers. Correspondent in Istanbul, Lucas Waagmeester. Dat moet je even toelichten. Waarom zou de Turkse regering daaraan gaan beginnen? Het is al begonnen zelfs, Lara. Op meerdere plekken in de stad staan provisorische stalletjes waar groenten en fruit worden verkocht, die door de staat direct bij de producent gekocht zijn, met lagere prijzen dus. Want de prijzen voor voedingsmiddelen, zeker groenten en fruit, zijn echt omhoog geschoten hier. Gemiddeld 30% duurder dan een jaar geleden. Met uitschieters van bijvoorbeeld de aubergine. Iedereen die ooit in Turkije is geweest weet hoe belangrijk de aubergine is in de Turkse keuken. Die is 80% duurder geworden. Op sommige plekken gewoon niet meer te koop. En dat is echt een drama, hoor. Het doet natuurlijk vooral veel pijn bij de groep met minder geld te besteden, de lagere middenklasse. Voor hen is voedsel een belangrijk deel van de uitgaven. En die groep is nou ook net de belangrijkste kiezersgroep van Erdogans AK-partij. Dus ja, de regeringspartij doet dit ook vooral om de negatieve gevoelens van de economische problemen weg te nemen bij de eigen kiezer. Ja, kun je het ook afvragen of dat werkt. Want met het verkopen van goedkope groenten neem je de oorzaak van die enorme prijsstijgingen natuurlijk niet weg. Nee, zeker niet. En dit lijkt dan ook echt een stoplappen, een noodmaatregel. Want de Turkse economie zit echt diep in de penarie. Het meest voelbare element daarvan is de daling van de waarde van de Turkse lira, de inflatie. Je kunt steeds minder kopen met je geld hier. En president Erdogan voert eigenlijk op twee fronten een soort informatiestrijd in de hoop dat de kiezer zijn regering niet de schuld geeft. Eerst is er vooral het narratief dat het buitenland dit allemaal doet. De rentes zijn hoog omdat er een lobby is in vooral Amerika die geld probeert te verdienen over de rug van de gewone Turk. Dus dat is echt de klassieker. Het Westen probeert de Turkse economie kapot te maken. En het tweede is dat de hoge prijsstijgingen de schuld zijn van inhalige winkeliers die de inflatie misbruiken om nog extra geld te verdienen. Dus er zijn hier controleurs van het ministerie van Handel op pad gestuurd om winkeliers op de vingers te tikken. De groenteboer die hogere prijzen rekent, dat is een verrader volgens Erdogan. Dat zijn die groenteboeren, dat zijn terroristen, heeft hij ze ook al genoemd. Ja, waarom niet? Ja, iedereen is een terrorist, die het niet met hem eens is. Dus hij probeert op die manier de private sector te dwingen de prijzen laag te houden en dan maar verlies te nemen. Alles om te zorgen dat het publiek in ieder geval, dat de kiezer in ieder geval, die prijsstijgingen niet voelt. Ja, want volgende maand zijn er in Turkije gemeenteraadsverkiezingen. Wat is jouw inschatting? In hoeverre gaan prijsstijgingen en economische malaise daarbij een rol spelen? Ja, die hele spanning op de groentemarkt die heeft daar natuurlijk zeker mee te maken. De klassieke truc van de regering hier is om voor de verkiezingen juist flink met geld te strooien, extraatjes uit te delen om kiezers te trekken. Maar dit keer kan dat niet, want het geld is op. De regering heeft zichzelf fiscale discipline opgelegd om niet nog meer vertrouwen van investeerders te verliezen. Maar tegelijk neemt de werkloosheid toe, stijgen de prijzen, terwijl de stabiele economie, de groei, al 15 jaar echt de basis is onder het succes van de AKP, van de regeringspartij. Dus economen gaan ervan uit dat er nog aardig wat lijken in de kast zitten op het ministerie van Economische Zaken hier. En die moeten dus vooral in die kast blijven tot verkiezingsdag 31 maart. Want de AKP heeft heel veel stormen al overleefd. Hè. Ondanks aanslagen, ondanks een coup, ondanks de vluchtelingencrisis weet die partij steeds weer verkiezingen te winnen. Maar een economische crisis, ja, dat is zelfs voor de AKP echt een nieuwe test. En reken maar dat ze die test in het paleis van president Erdogan zo lang mogelijk voor zich uit proberen te schuiven. Lucas Waagmeester, dank je wel. 10 minuten voor 6:30 is het. De gevolgen van een flinke stijging van de zeespiegel zijn enorm voor Nederland. Dat zeggen deskundigen dit weekend in Vrij Nederland. Er wordt zelfs hardop gesproken over het opgeven van sommige delen van Nederland. Bijvoorbeeld de Westkust. En dan zou Amersfoort aan zee komen te liggen. Stel het je voor. Ik praat erover met een van de vrienden van Nieuws & Co. Ingenieur aan de TU Delft. Daar gespecialiseerd in watermanagement. Rolf Hut. Goedenavond Rolf, welkom weer. Is het zo urgent? Nou, ik heb vandaag even gebeld met een van de experts die in Vrij Nederland geïnterviewd werden. Dr. Marjolein Haasnoot van kennisinstituut Deltares in Delft. En die heb ik datzelfde gevraagd en die zei dit. Het ontwerpen en implementeren van grote waterwerken kost veel tijd. Voor de deltawerken was dit zo'n 30 jaar en voor ruimte voor de rivier zo'n 20 jaar. Als je dan terugrekent van de toekomst naar het nu, dan moet je dus eigenlijk nu al gaan verkennen welke mogelijkheden je hebt en ook welke mogelijkheden je niet hebt. En dat is dus het grote punt. Het duurt zo lang voordat je een grote maatregel zoals een deltawerk geïmplementeerd hebt, dat je eigenlijk nu al moet beslissen. Als Parijs, zelfs als Parijs helemaal perfect wordt uitgevoerd, het Parijs Klimaatakkoord CO2-reductie, spreken we over een meter zeespiegelstijging over een eeuw. Dus daar moeten we iets mee. Maar als Parijs niet perfect wordt uitgevoerd, als er landen zijn die zeggen, ja, doei, wij stoken lekker door. En die kans is natuurlijk aanwezig. Die kans is zeker aanwezig. Nee, er komt geopolitiek te hoek om kijken. Dan kunnen we met veel grotere zeespiegelstijgingen te maken krijgen. En dan moeten we dus nu eigenlijk al een keuze in maken. Willen we daar iets aan gaan doen? En deze mensen presenteren dus, ja, we moeten, politiek gezien moeten we een keuze maken. Hebben we een plan B klaar liggen als het ons niet lukt de rest van de wereld te overtuigen minder CO2 te gaan uitstoten? Ja, want de gevolgen kunnen dan groot zijn. Maar ja, gevolgen voor dat soort maatregelen ook, vermoed ik. Want dan heb je het over, je zei al, deltawerken, hogere duinen, hogere dijken, noem het maar op. Alles. Ja, nou ja, hogere duinen, hogere dijken is een invulling daarvan. Dat beschermt vooral tegen de zeespiegelstijging puur het water aan de zeekant. Maar met een zeespiegelstijging heb je te maken met meerdere problemen. Ten eerste dat op het moment dat de zeespiegel omhoog komt, is eigenlijk het punt waar een rivier de zee raakt, komt meer naar het oosten te liggen. Dus dat betekent dat we of alle rivierdijken moeten verhogen tot het zeeniveau, of we moeten een of andere afsluiting maken aan het einde van de rivier en dan letterlijk de Rijn de zee in gaan pompen. En ten tweede is een van de grootste bronnen van water in onze polders is niet zozeer regen, maar kwel. Kwel is dus grondwater wat omhoog komt omdat we onder zeeniveau liggen. Eigenlijk gaat dat water door de grond van de zee, wordt dat omhoog gedrukt in onze gebieden die onder zeeniveau liggen. En de hoeveelheid kwel waar je mee te maken hebt is heel erg afhankelijk van hoe hoog het zeewater staat. Als dat hoger komt, heb je dus meer druk aan die kant. Drukt dat meer kwel omhoog en moeten we het nog hoger oppompen om het terug te krijgen naar zee. Ik hoor jou vooral over pompen. Ja, dus een oplossing is keihard pompen. Maar ja, op een gegeven moment is de vraag, is dat het economisch nog wel waard? En moeten we hoe bedoel je? Is dat het economisch nog wel waard? Of hoeveel zijn wij bereid als maatschappij te investeren? Hoeveel pompen waar neergezet? Ja, hoeveel pompen waar neerzetten? Hoeveel dijken verhogen om ons veilig te houden? Letterlijk, op een gegeven moment wordt het pompen een gebed zonder end. Pompen of verzuipen, bijna misschien wel, ja. En we kunnen wel die beslissing maken, maar gezien hoe lang het duurt om een groot infrastructuurproject te realiseren, moeten we eigenlijk nu die beslissing al maken. En dat is politiek heel moeilijk, omdat er nog zoveel onzekerheid zit over, ja, gaan we ons dan beschermen tegen 1 of tegen 10 meter? Ja, maar dat is een feit natuurlijk. Dat weten we ook nog echt niet. Dus hoe moet je die keuze dan maken? Nou, er zijn dus bijvoorbeeld suggesties gedaan in datzelfde interview, waar ik het natuurlijk heel erg mee eens ben vanuit het soort onderwijs en het soort onderzoek wat ik doe. Laten we modulair gaan bouwen. Laten we zeggen, van kunnen we niet nu een oplossing neerzetten die ons beschermt tegen, oké, Parijs gaat lukken. Ja. Maar die er in het ontwerp al rekening mee houdt dat het heel makkelijk wordt. Op het moment dat blijkt dat het toch meer zeespiegelstijging komt dan dat we Dus als Parijs niet lukt, dat we op dat moment nog kunnen zeggen, doe er 2 meter bij. Hoe zou dat eruit zien? Kan je me meenemen in jouw denkproces? Voor verschillende delen van de kust hebben we verschillende oplossingen. Een klassieke oplossing die we heel veel doen is zandsuppletie. Dus dat we zand voor de kust neerleggen. En dat wordt nu in hele grote projecten eens in de heel weinig tijd gedaan. Waar je dan aan moet denken is dat je dat continu doet. Mm-hmm. Met continue robotschepen die het doen. Ja, dan is het een kwestie van meer van die schepen neerleggen. Maar de tweede, en het modulaire manier, bouwen waar je het over had? Ja, maar dat bouwen is wel leuk natuurlijk, vanuit mijn achtergrond. Wat je dan kan doen, is dat je letterlijk de Lego-nopjes aan de bovenkant van een opstelling laat zitten. Ik dacht zitten. Al, wanneer begint hij over Lego? Ja. Ja. Nou ja, het is een hele mooie metafoor in dit geheel, want je bouwt dus gewoon een muurtje. Ja. Een vrij grote muur, hoor, om de zee tegen te houden. Maar je zorgt ervoor dat aan de bovenkant, dat je het zodanig ingericht hebt, dat het ook makkelijker is om erop door te bouwen. En je bouwt niet alleen maar omhoog, want een dijk, hoe hoger die wordt, hoe breder die moet zijn. Dus je moet er dan nu al in het ontwerp rekening mee houden dat je dus niet vlak achter die dijk huizen neerzet of op die dijk een hotel. Zoals dat nu wel is doen natuurlijk. Dat gebeurt nu en nog gaan die dijken er dan heel anders uitzien dan we ze nu kennen? Dat kan, maar dat hoeft niet. Je kan ook bouwen met de natuur. Dat je zegt van nee, we gaan de duinen verhogen. Dus we gaan extra zand toevoegen aan de duinen. Maar dan proberen we wel dat die een natuurlijk karakter houden. Maar ook dan moet je nadenken van, doen we het in 1 keer of doen we het stapsgewijs? Ja, en dat is eigenlijk jouw voorstellen om het stapsgewijs te doen, juist omdat er nog zoveel onzekerheid is. Dus modulair. Dat je andere dingen nog in de toekomst kan bijbouwen. Ja, maar we moeten wel nu die basis, moeten we wel nu al neerleggen. Als we nu beslissen, en ik vind het ook prima dat we nu beslissen, doen we niet. Maar we heb dan de ballen om te zeggen, dit zijn de gevolgen. We doen het nu niet. Regering Rutte zet op papier, wij kiezen ervoor om dit aan de volgende generatie door te spelen en na ons de zondvloed. Ja. Hoop ik wel dat het standbeeld wat we ooit van hem neerzetten op het diepste punt van Nederland komt. En de kinderen gaan dan ook vaker nog demonstreren, vermoed ik zomaar. Ja, ik geef ze groot gelijk. Scholieren. Dankjewel, Rolf Hutt, voor jouw komst naar de studio. Er is politieke lef nodig dus om dit soort beslissingen te nemen en om vooruit te kijken. Rolf Hutt was hier als vriend van Nieuws & Co. Tot zover Nieuws & Co. Met daarin defensiepersoneel wil meer geld voor Chrome 6. De mogelijke Van Gogh is waarschijnlijk geen Van Gogh. En vluchtende IS-strijder zonder berouw. It's really the conditions. The hunger, it was too much. Ze vertelt dat het de honger is die haar heeft doen vluchten. Niet de gruwelijkheden van de Islamitische Staat. Maar wat voelt ze als ze denkt aan alle mensen die gedood zijn door IS? I don't feel anything because I also lost a lot of people. Het was zo'n schilderijtje wat duidelijk 19e eeuw was. Geen Van Gogh. Geen Van Gogh. De aanbieder heb ik daarover aan de telefoon gehad. En die zeggen, ja, wij wachten op de uitslag. Ons werk bestond dus uit het corrosie vrijmaken van de F-16. Als je bij Defensie niet datgene deed wat je werd opgedragen, dan werd je gewoon ontslagen. Ik ben nog kerngezond, zover ik weet. Ja, toen Tilburg kwam, toen kon ik niet anders dan direct reageren. Voor iedereen €7.000. Dat was Nieuws & Co. Straks is de dag, Thijs van der Brink. Het aantal verkeersslachtoffers neemt alleen maar toe. Moeten de boetes voor verkeersovertredingen omhoog? Dat zo dadelijk bij Thijs. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. Nu eerst de hoogtepunt van het nieuws met Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Het blijkt niet eenvoudig om ongewenste buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland tegen te gaan. Het verbieden ervan is voorlopig nog niet aan de orde, blijkt uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Financiering uit landen als Saoedi-Arabië en Kuwait is omstreden, omdat daarmee het salafisme zou worden verspreid. Kindhuwelijken die in het buitenland zijn gesloten kunnen in Nederland worden erkend als beide partners volwassen zijn en als een van beiden dat vraagt. Dat schrijft minister Dekker in antwoord op Kamervragen. Voor vrouwen die als kind zijn uitgehuwelijkd heeft erkenning volgens Dekker als voordeel dat ze dan ook officieel kunnen scheiden. Bij een basisschool in Zaandam hebben zo'n 50 leerlingen met hun ouders een lawaai-protest gehouden. Ze eisen een 5-daagse schoolweek. Door een tekort aan leraren krijgen ze nu in ieder geval tot de voorjaarsvakantie maar 4 dagen in de week les. En Robin Haase is al in de eerste ronde van het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Kazach Kukushkin. Vorig jaar bereikte Haase nog de kwartfinale in Rotterdam. Dan nu het weer met Peter Kuipers-Munneke. Op de meeste plaatsen is het op dit moment droog, maar niet overal. Vooral in Flevoland, rondom Deventer, zitten een paar buien. En die trekken richting het zuidoosten, richting de Achterhoek. Nou, ook vannacht hebben we nog een enkele bui. Ik denk vooral in het noordoosten van het land. Verder zijn er opklaringen en daalt de temperatuur in het binnenland naar zo'n 1 of 2 graden. Misschien hier en daar een beetje vorst. En in het westen van het land wordt het zo'n 3 of 4 graden boven nul. De wind die kwam vandaag uit het noordwesten, maar die draait richting het westen en morgen overdag uiteindelijk naar het zuidwesten toe. En met de draaiing van die wind komt er ook steeds zachtere lucht het land binnen. En daarmee wordt het morgen zo'n 7 of 8 graden. Er is behoorlijk wat ruimte voor zon. Brede opklaringen, zeker 's middags. In de ochtend vooral is er in de oostelijke helft van het land nog wel kans op een enkele bui. En die wind die gaat verder doordraaien. Van het zuidwesten uiteindelijk naar het zuiden toe. En dat blijft vrij lang zo. Van woensdag tot en met het weekend in elk geval. En dat levert vrij zonnig weer op. Een aantal dagen achter elkaar. En ook hogere temperaturen, althans overdag. Het wordt namelijk overdag woensdag, donderdag, vrijdag en ook in het weekend zo'n 10 tot 12 graden. Bijna lenteachtig zou je kunnen zeggen. 'S Ochtends is het nog wel koud, want het is helder. En daardoor koelt het 's nachts af naar zo'n 1 of 2 graden. Onder nul. AWB Verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart. Er staan nog 25 files. Ze lossen moeizaam op omdat er nog het een en ander op de weg ligt of staat. Zoals een kapotte vrachtwagen op de A4 Amsterdam richting Den Haag doet. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam veroorzaakt het 13 kilometer stilstaand verkeer. Op de A15 Europoort richting Gorinchem ligt nog steeds veel grind op de weg bij Knoop het Ridderkerk. Dat geeft een kwartier vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Dus de rechte rijstrook bezet door een kapotte vrachtwagen. Tussen Geldermalsen en Tiel heeft men een half uur vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht 3 kilometer file tussen Linnen en Knoopend het Vonderen door modder op de A2. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Er is nog steeds ophef over de kleding waarmee VN-gezant en oud-minister Jeanine Hennis op bezoek ging bij de Iraanse groot-Ayatollah al-Sistani in Irak. Thierry Baudet van Forum voor Democratie vond het helemaal niks. Nee, ik vind het niet dat een Nederlandse afgevaardigde, of in ieder geval een Nederlandse politica, zich zo moet uitdossen. Ik vind dat wij moeten staan voor vrije, onafhankelijke vrouwen die gewoon hun haar kunnen laten zien. En ik vind dit echt een teken van onderwerping. Is de hoofddoek de prijs die je moet betalen om zaken te doen met geestelijk leiders? Om 6:45 een debat daarover. Dit is de dag waarop het Rode Kruis en vredesorganisatie Pax Nederland oproepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen. Daarin wordt het kernwapen in de ban gedaan. Onze commentator is historicus Wim Berkelaar. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond, Thijs. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, mijn stelling is: idealistisch Nederland, wennen maar aan, de bom gaat nooit meer weg. Het is ook de dag waarop bekend werd dat het aantal doden en ernstige gewonden in het verkeer maar blijft toenemen. Blijkt uit voorlopige cijfers van de Nationale Politie en het Verbond van Verzekeraars, waarover de Telegraaf vandaag bericht. In 2018, dus vorig jaar, stierven er 522 mensen in het verkeer, tegen 510 in 2017. En in de jaren daarvoor was er ook een stijgende lijn te zien. Hoe voorkomen we dat het in 2019 nog verder toeneemt? Moeten de verkeersboetes omhoog bijvoorbeeld? Fantastisch idee. Waarom? Nou, omdat je dan steeds meer gaat opletten. Als je steeds meer moet betalen, denk je van wacht even, ik moet opletten. Bij mij te gast zijn José de Jong van Veilig Verkeer Nederland, verkeersrechtadvocaat Bert Kabel en aan de lijn is VVD-Kamerlid Remco Dijstra. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Mevrouw de Jong, het aantal verkeersdoden is opnieuw gestegen. Bent u verbaasd over de cijfers? Ja, we zijn verbaasd. We hadden gehoopt dat het langzaam weer naar beneden zou gaan, maar helaas gaat het steeds verder omhoog en dat zijn geen goede tekens. Nee, meneer Kabel, had u het verwacht? Ik ben er niet over verbaasd, nee. Waarom niet? Nou, het is natuurlijk veel drukker geworden in het verkeer. En er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. Hè, de e-bike, het smartphonegebruik. Dus ja, ik vind het wel in de lijn der verwachting liggen dat dit gebeurt. Ja, het zat er een beetje aan te komen als je realistisch kijkt. Ja. Ja. Ja. Afgelopen vrijdag bleek uit een ander onderzoek dat er steeds vaker te hard wordt gereden. Is er een verband tussen het aantal verkeersdoden en te hard rijden, mevrouw Diel? Ja, dat denk ik wel. Als er te hard wordt gereden, als er dan een ongeval is, dan is de gevolgen zijn veel erger. Dus veel eerder met dodelijke afloop. Ja, maar misschien dus, zijn het juist mensen die heel goed kunnen rijden die te hard rijden. Dat zou ook kunnen zijn, maar het kan ook anders zijn. Mensen zijn toch vaker afgeleid door de mobiele telefoon of andere apparaten. En dat samen met te hard rijden klinkt mij logisch in de oren dat dat ook meer ongevallen veroorzaakt. Ja, want er is geen onderzoek naar gedaan, voor zover bekend? Nee, ze zullen dan kijken als er een ongeval plaatsvindt wat de oorzaak van het ongeval is. En dan zou de snelheid inderdaad de oorzaak kunnen zijn. Ja, maar dat weten we niet of dat zo is. Want dan zouden we kunnen zeggen, dan ligt het aan de hoge snelheid. Ja, dat is volgens mij niet bekend dat het in zoveel gevallen aan de snelheid ligt. Maar toch, laten we er maar vanuit gaan dat er wel een relatie is. Zouden de boetes omhoog moeten? Zou dat helpen, mevrouw Dion? Ja, wij denken als Veilig Verkeer Nederland dat dat zeker kan helpen. Misschien zelfs progressief. Dus elke keer al rij je 10 kilometer te hard, elke keer die boete verhogen voor hetzelfde aantal kilometers. Waardoor mensen misschien toch na gaan denken. Er is een groep mensen die niet warm of koud wordt van een boete. Die heeft gewoon te veel geld. Ja, zo kan je dat noemen. En als dat langzaam dan, of langzaam misschien sterk, stijgt per vergrijp, zou het kunnen zijn dat ze toch na gaan denken en toch wat langzamer gaan rijden en rekening houden met andere weggebruikers. Dan rij je een keer 10 kilometer te hard, dat kan je dan gewoon €500 kosten. Dat zou op een gegeven moment zo kunnen zijn. Ja, ja. Dat is het progressieve element daarin. Ja. Maar ook op zichzelf al omhoog, de verkeersboetes wat u betreft? Dat zou ook kunnen, ja. Misschien dat dat toch de mensen weer houdt van het harder rijden. Meneer Kabel? Nee, ik ben er geen voorstander van. De boetes in Nederland zijn al vrij hoog. Het is ook al zo dat er een progressief systeem is op het moment dat je echt te hard rijdt. Dus als je bijvoorbeeld boven de 30 kilometer per uur te hard rijdt, is het een tweede keer binnen 2 jaar, dan moet je al voorkomen bij de officier van justitie of bij de rechter. En die rechter kan dan ook een rijontzegging opleggen, net als de officier van justitie. Dus je ziet al dat daar dat systeem ook al zo is. Ik geloof niet dat hogere boetes leidt tot minder ongevallen. Ik denk dat er veel meer gehandhaafd moet worden. Veel meer controle. Ik denk dat dat veel effectiever is. Want hogere boetes, waarom zou dat niet helpen? Denken mensen dan niet van, ja jongens, als het zoveel geld kost, dan denk ik nog even goed na. Ja, maar de boetes zijn al vrij hoog. Dus dan zou je al zeggen dat dat al zou moeten weerhouden. Ik denk dat als de pakkans heel klein is, dat mensen het risico nemen. Ja, precies. Dus die pakkans moet omhoog. Dat is eigenlijk uw belangrijkste boodschap. Ja. Ja. En dat idee van progressieve boete, van als je 1 keer te hard krijgt, krijg je 100, 2 keer te hard, 200, 300. Ben ik geen voorstander van. Waarom niet? De boetes zijn al vrij hoog, dat is 1. En 2... Maar er is een groep, zegt mevrouw de Jong, die gewoon doorrijdt. Maakt niet uit, die heeft geld zat. Ja, die groep zal er waarschijnlijk wel zijn. Maar je kunt ook een verkeersboete krijgen doordat je niet op de hoogte bent van de maximumsnelheid ter plekke. Bijvoorbeeld dat je net 5 kilometer te snel rijdt. Ja, dat heb ik altijd. Dat kan. En er zijn heel veel mensen, ik ken ook veel van dat soort mensen, die dan net op een paar kilometer te snel rijden. En ik zou er geen voorstander van zijn om die boetes exorbitant hoog te laten. Nee. Je zou zelfs kunnen zeggen, als je maar iets te hard rijdt, dan moet die ook echt veel goedkoper zijn. Ja, dat zou je kunnen betogen. Dat zou kunnen. En als je echt te hard rijdt, moet die ook echt veel hoger zijn. Dat zou kunnen. En dan is de vraag, wanneer rij je echt te hard? Ja, mevrouw de Jong, is dat een idee? Want nu heb je al vaak het gevoel van, ja, ik ging iets te hard, ik wist het niet. En dan krijg je meteen €90. Maar toch aan diegene om dan toch een beetje beter op te letten waar je bent en waar je op dat moment mag rijden. Ja, maar het is een idee, maar die pakkans is ook voor ons een belangrijke zaak. Dat dat omhoog gaat, dat je meer risico loopt, dat je gepakt kan worden. Dat weerhoudt ook veel mensen. Ja. We gaan naar meneer Dijkstra van de VVD. Meneer Dijkstra, wat denkt u? Is het slimmer om die boetes eerst wat lager te houden en dan hoger? Ik denk het wel. Het is denk ik een drieslag die je moet maken. Preventie natuurlijk, mensen wijzen op hun gedrag. Het tweede is inderdaad terecht ook genoemd de handhaving. Die moet er wel zijn, anders is het natuurlijk een wassen neus. En de derde is de sanctionering. En dan ben ik ervoor om eigenlijk relatief kleine snelheidsovertredingen, om die bijvoorbeeld omlaag te brengen. Dat is een ergernis voor veel mensen. Dat kan je per ongeluk gebeuren. Maar echt de zwaardere overtreding, ja, die moeten we ook zwaarder kunnen bestraffen. En wat mij betreft komen de verkeershufters, de echte verkeershufters, ook niet meer op de weg. Die gaan gewoon in 1 keer van de weg af? Of hoe ziet u dat voor zich? Ja, nou het liefste heb ik gewoon dat, kijk, als je willens en wetens anderen in gevaar brengt, als je roekeloos rijdt en buitengewoon onvoorzichtig bent, en je bent je er ook nog eens van bewust, ja, dan hoor je eigenlijk niet achter het stuur plaats te nemen. En dat willen we dus ook echt kunnen aanpakken en ook kunnen bewijzen. De mensen die er echt een potje van maken, dat zijn er gelukkig niet veel in Nederland, maar ze veroorzaken wel heel veel ellende. En wat ik wil, is dat iedereen die nu in de auto zit ook veilig naar huis kan komen en niet in 1 keer dat je met een dronken wegpiraat te maken krijgt. Ja, het is nu al zo dat de politie soms een notoire verkeershof te schaduwt. Hè? Die wachten ze bijna thuis op en een bedkabel zit te schudden. Ik heb iemand bijgestaan. Dat was de eerste zaak waarin dat plaatsvond. En dat mocht van de rechter? En dat mocht van de kantonrechter in Utrecht, mocht dat. We zijn niet in hoger beroep gegaan, maar daar kun je nog wel wat dingen op aanmerken. Ja, meneer Dijkstra, is dat een goed idee? Ik was heel blij met die uitspraak. Volgens mij was het vorig jaar. Waarbij je inderdaad gewoon weet van iemand die slecht gedrag heeft vertoond en dat je hem beter in de gaten houdt. En zo iemand, ja, deze reed geloof ik ruim 200 over de A2, waar je 100 mag. Daarvoor is hij vrijgesproken overigens, hoor. Oh, hier zit een advocaat aan tafel, meneer Dijkstra. Dat klopt. Dat is ook zijn werk om dat te doen. Ja. Maar hij was aan het bumper kleven en allerlei andere overtredingen. Ja, en dan vind ik wel dat je zo iemand, die wil je gewoon niet op de weg. En dan moet de advocaat inderdaad zijn werk doen. Maar mijn werk is het om te zorgen dat dit soort roekeloze mensen flink gestraft worden. Ja. Maar valt op wat u alle drie zegt, die handhaving moet beter. Waarom bent u het daarover eens en waarom gebeurt het dan niet? Is eigenlijk mijn vraag. Dat is een goede vraag. Nou, ja, ik denk dat, ja. Er is wetenschap beloofd. De Jong, ja. Ja, er is wetenschap beloofd en wij vertrouwen daar ook op dat het beter gaat worden. Ja, meneer Dijkstra, waarom wordt dat niet gedaan? U bent van de politiek, u kunt dat regelen. Politiek heeft heel veel prioriteiten, maar een van de mooie dingen wel is, vorig jaar hebben we dat ook aangenomen gekregen om verkeersgedrag zeg maar als een prioriteit ook neer te leggen. Je moet er wel mee uitkijken, want de politie heeft natuurlijk heel veel dingen te doen, maar zeker de huftes in het verkeer, die moet je eruit kunnen filteren. En ik ben blij dat de ministerie daar ook werk van maakt en ik wacht die plannen af, want die handhaving is echt key. Als je nooit wordt staande gehouden en je krijgt eigenlijk alleen maar een acceptgiro thuis voor een paar kilometer, dat maakt geen indruk, maar als je één keer bent aangehouden door politie, dan weet je het wel. Oké, u zegt de handhaving moet anders ook. Want er worden wel genoeg boetes uitgedeeld, alleen op de verkeerde manier. Nou, er worden 9 miljoen boetes zijn er vorig jaar ruim uitgedeeld. En heel veel zijn gewoon echt een paar kilometer te hard. Ja. Dat is frustrerend, dat is pech. Dat is ook je eigen domme schuld. Maar wat ik wil is vooral de grote delicten eruit pakken. Bijvoorbeeld als je op een woonerf loopt te scheuren of bij scholen. Als je inderdaad 200 kilometer puur op de snelweg rijdt. Ja, dat soort dingen kunnen gewoon niet. Langs de rode kruisen rijden of er doorheen rijden. Langs de weg de hulpverleners. Met veel te hoge snelheid. Dat is gewoon razend link. En die moeten we aanpakken. Meneer Kabel, maar u zei net wel handhaven. En dan bedoelt u ook gewoon kleine overtreders. Of gaat het ook vooral om de grote overtreders? Nou, allebei. Je moet ook de kleine overtreders moet je wel aanpakken, denk ik. En ook anders dan nu? Niet via een foto, maar gewoon echt aanhouden? Nou, ik ben er geen voorstander van om mensen met 5 kilometer per uur te snel dan aan te houden. Maar ik vind wel dat er meer controle moet plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld het Rode Kruis. Op een moment dat mensen dat negeren, dan moet je gewoon daar heel streng op controleren. Ja. En voor hetzelfde geld zetten ze een rood kruis aan en dan gaan ze kijken wie daar doorheen rijden. En pak ze dan maar aan. Maar als het niet gebeurt, denken mensen, ik kan wel door het Rode Kruis heen rijden. Dat vind ik een geweldig voorbeeld. Wim Berklaar, ja? Ik zat met mijn vrouw in de auto, die zijn nog zo idealistisch van maar volgens mij rijden heel weinig mensen door het Rood Kruis. Maar als dat dan gebeurt, dan moet je ze toch wel aanpakken. Want dan is het echt levensgevaarlijk. Een schaap over de dam en dan blijft iedereen maar toeren. Dan denk je, in Nederland kan alles. Ja. Ik wil even naar Thomas van der Dunk, die bij ons is om zometeen over het hoofddoekje van de oud-minister Hennis te praten. Maar die heeft ook een auto, heb ik me laten vertellen. Of een motor, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb een motor. Ik leen wel eens een auto, maar ik rij er zelf een motor, ja. Veel boetes? Nou, inderdaad. Vroeg eigenlijk nooit, aangezien altijd de... je werd altijd van voren gefotografeerd, dan heb je natuurlijk geen nummerbord. Op de motor. Motor, ja. Ja. Dus de laatste tijd wat meer. Maar inderdaad altijd voor van die kleine overtredingen van 5 kilometer of iets in je geest. En dat is dan... Ten eerste is dus inderdaad vaak niet duidelijk hoe hard je mag rijden. Je kunt wel zeggen, je kunt opletten, maar er zijn 100.000 borden langs de weg. Het verandert zo vaak. Het verandert vaak heel vaak. Het is vaak ook heel onduidelijk aangegeven. Dat ook. Dus je gaat een beetje op je gevoel af. Wat doen de anderen? Hoe rijden de anderen? Ja. Als je dus niet een bord meer ziet, denk je van dit is toch duidelijk niet meer bebouwde kom. Ik had een keer in Lelystad, ik heb er geen boete gekregen overigens, maar dat was ook zo'n weg, dat is blijkt dus om 50 te zijn, terwijl het dichtstbijzijnde fietspad is dus 20 meter ter linker en rechterzijde zijn geen zebra's. En je rijdt in feite buiten de bebouwde kom. Ja, dat is pesten, zegt u. Ja, daar zeggen ze. En op andere plekken verbaast mij dat er geen maximumsnelheid is. Bijvoorbeeld op bepaalde dijkjes of zo, dan mag je dan zo'n kennelijk 80. Maar ik denk van als ik met 50 door die bocht ga, dat gaat dan net. Ja. Dus het is ook voor je gevoel af en toe verslagen willekeurig. Dus ik heb inderdaad regelmatig van die... de laatste tijd van die kleine... van die kleine miserige boetes... die ik dan wel relatief weer veel vind... omdat je er 5 kilometer uur... of je trekt, ik had één keer in Groningen... dan trek je dus op... na het laatste stopweg ligt op weg naar de snelweg. Er komt dus voor die snelweg niks meer. Maar dat was dus kennelijk nog net bebouwde kom. Ja, en dan ga je nat. Dan rijden ze al net 60, zou ik zeggen. Terwijl je even verderop, 10 meter verderop, had je al 80 mogen rijden. Of het is gemeen. Het is gemeen. Ja, dat denk ik, dat vind ik het een beetje flauw. Dus ik heb inderdaad meer zoiets van... ik ben het wel eens met het idee dat je zegt van... als het kleine overtredingen zijn minder... als het inderdaad serieus is, meer. Ja. Onveilig rijden, bumperkleven. Aanpakken. Bij dat soort zaken zou ik zeggen, dronkenschap. Ja, precies. Dan moet je keihard zijn. Okay. Al die andere dingen. Nogmaals, je rijdt een beetje op gevoel. Dan moet je eigenlijk ook de weg zo inrichten. Ja, precies. Meneer Dijkstra, dat je het niet doet. Meneer Dijkstra, op onze app wordt ook nog gezegd... voer een puntensysteem in. Bent u daarvoor? Ja, ik heb dat laatst gevraagd in een gesprek. Want in het buitenland zie je dat inderdaad. Duitsland, volgens mij hebben ze het daar. En ik zie het ook bij jonge chauffeurs. Ja, die zijn zich echt wel veel bewuster dat ze dat rijbewijs kunnen kwijtraken. Nou ja. Misschien dat het helpt. Okay. Maar ja, goed, zover zijn we nog niet. We gaan nu kijken naar nieuwe wetsvoorstellen. Inderdaad, een progressief boetesysteem. Waarbij je zwaardere overtredingen harder kan aanpakken. En lichter, misschien wat lichter. Okay. En ook het roekeloos rijden. Denk aan die afleiding in het verkeer. Dat appen met name. Precies, dat is heel gevaarlijk. Dat is echt funest. En dan zit je zo een meter naar links of naar rechts en heb je een ernstig ongeluk. Dat wil je gewoon niet. Oké, José de Jong van Veilig Verkeer Nederland, verkeersrechtadvocaat Bert Kabel en Remco Dijkstra van de VVD. Alle drie hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag waarop ongeveer 200 politiemedewerkers demonstreren voor het ministerie van Sociale Zaken voor een beter pensioen. De actievoerders blokkeerden vanaf klokslag 9 uur de ingang van het ministerie. Niet iedereen kon de actie waarderen. Dat is erg jammer dat ze me van mijn werk afhouden. U had het kunnen weten, ze hebben het aangekondigd. Ja, dat weet ik, maar ik dacht van nou, alle redelijkheid toch bij de politie. Dus dan zullen ze me toch wel binnenlaten, maar blijkbaar niet. Het is de dag waarop het Rode Kruis een campagnefilmpje lanceert tegen kernwapens. Met het filmpje roept het Rode Kruis de Nederlandse regering op om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen dat het kernwapens uitbandt. De centrale vraag in het spotje is: zou je bij een kernaanval liever willen leven of sterven? What about you? What would you choose? Live or die? Die. Because if I survive, I wouldn't be able to do a lot of things anymore. Ja, Nederland moet het VN-kernwapenverdrag ondertekenen, zeggen dus Pax en het Rode Kruis. Historicus Wim Berkelaar is onze commentator. Je zei net al, wen er maar aan, die bom gaat nooit meer weg. Die bom gaat nooit weg, Thijs, en dat is voor een deel een zegen in vermomming. Natuurlijk is het geen zegen, maar een bom, elke bom is een bom te veel. Maar het is ook een zegen in vermomming gebleken. Want kijk, dat spotje van het Rode Kruis, dat is natuurlijk licht demagogisch. Dat snap je vanuit het Rode Kruis wel. Die zeggen natuurlijk, waar wij komen, moeten wij hulp verlenen. Ja, en als er een kernwapen valt, is er geen hulp verlenen. Nee, precies, want dat is veel te gevaarlijk om dan hulp te verlenen. Ja, dat is natuurlijk 70 jaar na Hiroshima en Nagasaki waar. Het was natuurlijk wel zo dat in augustus 45 er wel degelijk ook nog hulp is verleend. En ook niet eens onsuccesvol. Waarmee ik natuurlijk niet bepleit het inzetten van een kernwapen. Nee, dat is duidelijk. Ja. Maar nee, ik ben hier geen voorstander van om meerdere redenen. Kijk, dit zet de NAVO nog een keer onder druk. Die NAVO zit natuurlijk al een beetje ingewikkeld. Die heeft aan de ene kant Poetin, Xi Jinping van China. In China en dan, laten we zeggen, rampenlanden als Saoedi-Arabië, Pakistan, die allemaal van kernbom verschikken. Ja, daar word je natuurlijk niet blij van. Dus wij als democratische naties, met vallen en opstaan, maar we zijn democratische naties, hebben nu een groot gevaar, namelijk onze vriend Trump, die eigenlijk bedekt dreigt van nou ja, die NAVO, wat moet ik met die NAVO? Ja. Die NAVO is gebleken de grootste vredesorganisatie na 45 te zijn. Dus ik vind niet dat wij die NAVO nu onder druk moeten zetten. En dat doe je door dat kernwapen, door het verdrag te tekenen? Ja, kijk, we hebben Frankrijk en Engeland, dat zijn onze kernmogendheden in Europa. Hoewel de Brexit is Groot-Brittannië nog steeds voluit lid van de NAVO. Stel je voor dat die het ondertekenen. Ja, een land als Pakistan, laat staan Noord-Korea, dat zie je nu al met Trump en die Kim Jong-un. Ja, die gaat geen kernwapen omgeven. Nee, dus als Europa dat verdrag tekent, of Europese landen ondertekenen dat verdrag, en dan moeten ze de kernwapens ook wegdoen. Ja, tuurlijk. En dat gaan die andere landen niet doen. Nee. Dus breng je jezelf echt in gevaar. Ja, hartstikke heel onverstandig. Nogmaals, het is weer. Maar goed, dat hoort ook in een vrije samenleving. Het is een moreel appel. Prima. Maar niet elk moreel appel moet meteen gevolgd worden door praktische politiek. Lijkt me heel onverstandig. Want we brengen elkaar of onszelf echt in de gevarenzone als we dat doen. Kijk, we hebben geen machtsmiddel meer. Kijk, het is natuurlijk toch zo, wij zullen nooit als eerste, democratische landen zullen nooit als eerste die kernwapens inzetten. Maar de NATO-strategie was ook altijd in de Koude Oorlog. Wij zijn flexibel. Wij sluiten niet uit dat wij als laatste redmiddel, als er een invasie zou komen, dat is allemaal niet gebeurd, dan zetten wij een kernwapen in. Ja, als we dat niet hebben. Dat helpt. Mogelijkheid om daarmee te dreigen helpt. Nou, mag ik een voorbeeld geven? We hebben één keer natuurlijk aan de rand van een kernoorlog gestaan. En dat was in 1962, de Cuba-crisis. Dat is die periode dat de toenmalige Sovjet-leider Nikita Khrushchev. Die zette. Die stationeerde kernwapens op Cuba. Of laten we zeggen aanvalswapens op Cuba. Ja, de toenmalige Kennedy-regering zei: no way. En wat dreigden ze? Met een oorlog. Ja. En natuurlijk ook met een kernoorlog. En daarvan in Khrushchev. Het is natuurlijk levensgevaarlijk. Het blijft gevaarlijk. Maar ja, wij leven in een grote mensenwereld. Die wereld is gevaarlijk en er zijn kwade krachten. Ja, en als jij dan zelf al matig bewapend die zaak tegemoet treedt, lijkt me niet verstandig. Houden die bom, zeg je. Maar ja, we willen niet zeker dat die gebruikt wordt. Nee, we willen niet dat die gebruikt wordt, dat is zeker zo. Maar juist daarom moeten wij hem hebben. Dat is één. Twee is, stel je nou eens voor dat ding wordt begraven. Ja, maak geen illusies. Die kennis is er. Ja, afschaffen kan niet. Nou, het zal niet gebeuren. Dat kan haast niet. En ik zal je een voorbeeld geven. Je hebt in, herinner je nog, 30 jaar geleden had je een Pakistaanse atoomgeleerde. Die was in Enschede omgeving, ja, of Hengelo. Die stal daar atoomgeheimen. Ja. Ja, dat zal gebeuren. En dan gaat hij naar Pakistan toe. En had je een dictator, Zia-ul Haq, een generaal die daar de macht greep. Een islamitische bewindvester. En die dacht, nou prachtig, ik kan een kernwapen maken. Tegenover India. Niet tegenover ons, maar tegenover India. Kortom, die wereld blijft volgevaren. Er zit niks anders op. We moeten hem houden. Houden. Dankjewel. Dit is de dag waarop we nog even nagenieten van het schaatsgoud van Thomas Krol op de 1500 meter. RTV Oost ging vanmorgen langs in Kolmsgaten, de geboorteplaats van Krol. En dan ben je natuurlijk even aan bij de buurvrouw. Hallo, ik ben de buurvrouw, ja. Een hele blije buurvrouw. Ik heb hem nog de luier omgedaan, dus... Het is erg leuk als je zo'n joch van kleins af aan kent... en dat je dan ziet wat hij voor prestaties levert. Dat is fantastisch. Het is de dag waarop leerlingen van het Staring College in Lochem... massaal actie voerden tegen de schorsing van een docent... die in de klas naar porno keek. De scholieren vinden dat de zaak is opgeblazen... en dat de docent slachtoffer is van een grap van de leerlingen. We kunnen er niks mee bereiken uiteindelijk. Hij krijgt niet zijn baan terug. Maar we staan hier gewoon uit een statement om te laten zien dat... dat er toch nog mensen zijn die om hem geven. Ja, de docent in kwestie heeft inmiddels de schoolleiding laten weten... dat hij er niet is ingeluisterd door de leerlingen. Hij blijft dus nog steeds geschorst. We gaan het hebben over de outfit waarmee oud-minister Janine Hennis... afgelopen week een bezoek bracht aan groot Ayatollah Ali al-Sistani. Dat is een belangrijke Iraanse geestelijke in Irak. Hennis bezocht hem als gezant voor de Verenigde Naties in Irak... en droeg een ruim zwart gewaad met een hoofddoek die strak om haar hoofd zat. Op de sociale media oogde ze hoon, maar ook lof. Deed Hennis er goed aan zich aan te passen? Of had ze gewoon westerse kleding aan moeten doen? Daar ga ik over praten met diplomatiek expert Robert van der Roer... en cultuurhistoricus en publicist Thomas van der Dunk. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Van der Dunk, ik begin met u. Wat vond u van de kledingkeuze van de oud-minister? Nee, ik heb het dus niet gezien, maar ik moet eens even afgaan op de beschrijving. En het komt weinig voor dat ik met Baudet eens ben, maar in dit geval ben ik het. Kijk, die hoofddoek is niet een volslagen betekenisloos iets. Dat is een kledingstuk dat zeker in Iran een bepaalde betekenis heeft. En een betekenis heeft die samenhangt met de patriarchale opvattingen daar. Het is niet voor niets dat ook in Iran een groot verzet bestaat... tegen het verplicht dragen ervan. Mm-hmm. Dat is opgelegd door de theocratische bewind. Zijn vrouwen zijn daarvoor in de gevangenis gegaan. En nou ja, goed, we hebben de afgelopen jaren een paar maanden natuurlijk dingen gezien. Dat is niet zo lekker als je aan de handen van de religieuze politie valt. Dat betekent in die situatie... is zowel het niet als het wel dragen van een hoofddoek... is onvermijdelijk een politiek statement. Wat je ook doet. Ja, want ook het wel dragen is natuurlijk ook een politiek statement. Ja. Dan zeg je in feite, het laat mij koud wat hier die vrouwen vinden in Iran. Ik kom daar alleen maar voor een, nou ja, weet ik wat, voor een van de zaken belang of zoiets in de geest. Dat is natuurlijk het punt. Dus je zult daar sowieso moeten kiezen. Ja, Robert van der Roer. Ja. Kom er ik maar hoor in. Wat Thomas zegt. Maar kijk, en hij heeft ook best wel gelijk. Alleen, daar kwam mevrouw Hennis helemaal niet voor. Mevrouw Hennis is benoemd als VN-gezant in Irak... om de stabiliteit onder VN-mandaat daar te waarborgen. En bezocht de hoogste geestelijke leider van het land. En die kwam daar niet om te preken of boodschappen af te geven... over de lokale klederdracht. Maar die kwam om te vragen om zijn medewerking en zijn welwillendheid... om de stabiliteit in het land te vragen en te ondersteunen. Ze had hem nodig. En het is dus gewoon een kwestie van professionaliteit... en gewoon van effectiviteit maximaliseren... om dat beetje respect te tonen. En overigens, het is allemaal niet zo bijzonder... want ik roep nog even in herinnering dat Melania Trump... en Ivanka Trump nog niet zo lang geleden de paus bezochten... En ook gewoon, zoals het gebruikelijk is, volgens het protocol van het Vaticaan, een sluier om hadden. En dit staat allemaal mijlen ver weg van wat je eigenlijk vindt van die klederdracht. Ja. Je komt gewoon een boodschap afgeven namens de VN. Ja, en dan, niet. En dan hou je aan de plaatselijke gebruiken. Nou, ik zou het nog zo willen zeggen. Doordat je je aan de plaatselijke gebruiken houdt en een beetje empathie toont door... die doek om te doen, maximaliseer je eigenlijk je eigen speelruimte. Kijk, het gaat erom dat je... Het is al heel lastig om als VN-gezant... ook al heb je de steun van 133 landen achter je... om daar bij zo'n geestelijk leider toch te komen zeggen... wilt u alstublieft meewerken? Ja. En dan helpt het niet dat je andere boodschappen gaat afgeven... die totaal niet in je takenpakket staan. Oké, Thomas van der Dunken, je moet gewoon duidelijk zijn. Je moet nadenken, waarvoor kom ik? En wat helpt het beste om dat doel van die reis te bereiken? Zegt Robert van der Woord. Ja, maar je moet ook niet voortdurend jezelf vergelogen. Ik vond overigens ook die vertoning bij het Vaticaan wat dat betreft merkwaardig. Je bent hier afgevaard namens een, ook in het geval van de VN. Ik wist niet dat ze namens de VN was. Hoor. Ik dacht dus dat ze namens Nederland was, want ik heb het even niet precies gevolgd. Deze is namens de VN. Ze was namens de VN. Ik weet niet of dat zo geweldig veel verschil maakt. Dan ben je ook namens een politiek neutrale organisatie. Op allerlei andere momenten blazen wij hoog van de toren als er iets is wat ons niet aanstaat. Dit is een heel simpel statement dat je in een, op een neutrale politieke functie, iets anders als een moskee zou bezoeken. Dan ben je op particulier terrein. Ja. Dan pas je aan. Of zoals in, kerk. In het Vaticaan misschien wel. Ja, dat is misschien met het Vaticaan is, nou ja, dat is zo'n dubieus. Ja, zo'n twijfelgeval. De kerkelijke staat. Dat is anders als je een moskee of een kerk bezoekt. Dan pas je aan. Dat is particulier terrein. Hè, maar hier ben je een openbare functie namens een neutrale organisatie. En nogmaals, ik trek ook even de lijn door. En ik dacht dus dat het op hetzelfde soort was als in de tijd met mevrouw Kaag, die ook hetzelfde heeft gedaan. Wij hebben iets in Iran te sterk, was dat, de neiging om te zeggen van, oh, wij passen ons altijd maar aan om iets te bereiken. Kijk, Iran heeft ook bepaalde belangen dat er iets bereikt wordt. Je hoeft niet altijd door de knieën te gaan. Als Iran, ik zeg het even scherp zeggen, als Iran zegt van ja, dat is bij ons voor de godsdienst verplicht, kan ook mevrouw Hennis zeggen, ja, sorry, volgens mij is de protestant hervormd. Hij kan zeggen, ja, van mijn godsdienst mag ik geen hoofddoek dragen. Dan kun je natuurlijk ook net zo goed door ze tegen inzet. Wij hebben de neiging moet wel ons kloppen, altijd. Meneer, ja, nou ja, er zijn ook heel, dus nogmaals, zijn heel veel moslims die ook het dragen van een hoofddoek onzin vinden. He, dat is helemaal niet zo. Dat zul je ook nergens aantreffen. Laten we zeggen, niet eens in de Koran aantreffen. Precies. Robert maar, van der Roer. Dat is ook daar omstreden. Dus, misschien dat Thomas liever had gewild dat in een tijgerveld met rijglaarzen was aangetreden. Nee, je kunt neutrale kleding kiezen. Gaat het helemaal niet om. Juist omdat hij het woord neutraal noemt. Ja. En daar haak ik dan toch even op aan. Gaat het erom dat je zelf niet in je eigen outfit nog extra aanstoot of aanleiding of uitdaging of wat dan ook moet uitlokken? Je moet eigenlijk gewoon bijna onzichtbaar zijn. Maar Robert, even tussendoor. Robert, wat was er gebeurd? Robert, wat was er gebeurd als ze hem afgedaan had? Ja, dat is onzin. Dat heeft ze niet gedaan, dus dat is een als-dan. Nee, maar jij bent diplomatiek expert. Wat gebeurt het? Wat geef je voor signaal daarmee af? Nou, ik denk dat ze ten eerste had ze zichzelf daar niet mee niet comfortabel gevoeld. Want zij wil helemaal geen discussie over die kleding. Zij komt in een land dat al bijna 17 jaar instabiel is door een verkeerd begonnen oorlog. Komt zij proberen de stabiliteit te doen. Ja, maar had het haar minder effectief gemaakt? Niet voor de klederdracht. Het is gewoon een ander onderwerp. Het staat niet op de agenda. Okay. En iedereen ja, die het daar voor bij wil slepen, die is aan het dansen op een verkeerde bruiloft. Ja, ik wil even naar Wim Berkelaar. Wim Berkelaar? Nou ja, meneer Van der Roer, ik heb toch wel de neiging enigszins. Het is overigens mijn vriend ook, maar los daarvan. Mijn goede vriend Thomas van Dunk bij het jullie zijn vrienden, dat wisten we ja, niet. Nee, maar goed, zijn we nee, maar daar gaat het nu niet om. We houden het zakelijk. Aan de heer Van der Roer gevraagd, is er niet een tussenvorm? Kijk, er is natuurlijk die uitspraak van go to the Romans and do as the Romans do. Maar je kan ook, en dat is een beetje de instelling van de heer Van der Roer, maar je kan ook zeggen, en dat zou ik met Thomas van Dunk zeggen, kijk, in Iran is bekend dat veel vrouwen dragen daar een hoofddoek die kleurrijk is, waar een aantal haren boven uitsteken. Ik heb toevallig wel even middag zitten kijken, en ik schrok toch wel even van onze liberale oud-minister. Ja, dat is een vrij strakke hoofddoek. Zat. Ja, ja, jongens, kom op. Het kan ook een overstatement zeggen. Ja. Dat zou ik van de heer Van der Roer wel willen. Meneer Van der Roer. Kijk, deze specifieke gelegenheid had te maken met dit bezoek aan deze geestelijk leider, de hoogste geestelijk leider van het land. En de eerlijkheid in het gebied gewoon te zeggen dat Hennis heeft ook Maliki, de leider, de politiek leider van het land gesproken. En toen had ze het niet om. Met andere woorden, zij wilde duidelijk geen enkele aanleiding zoeken om voor iets dat ging afleiden van het onderwerp van haar gesprek. En dat is namelijk, hoe krijgen we die VN-missie vlot? Ja, en moet als ook een beetje zakelijk blijven en praktisch blijven. Ja, Thomas? Maar nogmaals, ik bedoel, ik ben het wel met Wim eens. Je kunt ook, ik zeg niet dat ze inderdaad in een soort tijgervel moet komen. Zo, je kunt voor nou, een, misschien toch wel, hè? Nee, je kunt ook voor een zaakneutrale, in 90% van de wereld gewoon gangbare en acceptabele outfit komen. Stel dat zij nou met de Taliban moeten onderhandelen en die hadden geëist, ja, bij ons moeten vrouwen een burka dragen. Gaan wij dat dan ook doen? Ik vind dit nog een nieuwe rol voor jou, Thomas, als kledingadviseur van Dat is iets te makkelijk, Robert. Kijk, wij hebben in Nederland de neiging om te zeggen, eigenlijk, etiketten dingen zijn volslagen betekenis, we passen ons altijd aan. Nee, kleding, gebaren staan voor iets. Ik vind het wel een goede vraag van Thomas, Robert. Stel dat ze geëist hadden dat er een boeika aan moest. Hey, wil dan zelfs denk ik dat Afghanistan. Hij dat niet gedaan had. Dan zou ze het niet gedaan hebben. Op het punt van de eis, hier kom je inderdaad... het kan niet zo zijn dat, dat aan VN-diplomaten eisen worden opgelegd. Maar daar gaat het niet om. Het gaat hier om respect. En het gaat hier om dat Hennis zelf de afweging heeft gemaakt. En die steun ik en die begrijp ik ook. Want zo werkt het across the board, internationaal in de diplomatie, op alle continenten. Dat je empathie probeert los te weken om daarna in de inhoud van het gesprek de maximale manoeuvreerruimte te houden. Ja. Zacht op de vorm, hard op de inhoud. Oké. Op Twitter wordt nog gezegd, Hennis is geen moslima. De islamitische regels gelden alleen voor hen die het vrijwillig accepteren en willen praktiseren. Want er is geen dwang in het geloof, wordt er gezegd. Dus ze had het helemaal niet hoeven te doen. Ik had het niet hoeven doen en ze heeft het wel gedaan. Ja, ik begrijp het. Als ik het haar had moeten adviseren, had ik het ook gezegd. Doe het maar wel, want het leidt af als je het niet doet. Oké. Meneer Van der Dunk, tot slot. Ja, het vraag is ook een soort wedervraag. Die zou ik eigenlijk moeten stellen aan Teheran. Zou men ook in Teheran, als men daar iemand afzendt naar hier, uit een soort gebaar zeggen van ja, dan laten we bepaalde dingen thuis. Nee, dan staat men erop dat men het recht heeft om te dragen wat men wil. En op zich, ik respecteer het recht om te dragen wat men wil. Het ging wel om Irak hier, hè? Teheran, zei ik. Dat is Iran volgens mij. Ja, maar dit gaat over Irak. De oud-minister was naar Irak. Oké, de tijd is op. We gaan er ongetwijfeld nog verder over praten. Of misschien niet meer, is het wel klaar nu. We gaan het zien. Hartelijk dank Thomas van der Dunk en Robert van der Roer. En ik zeg ook hartelijk dank tegen Wim Berklaar, tegen verkeersadvocaat Bert Kabel en José de Jong van Veilig Verkeer Nederland. Zometeen Bureau Buitenland, Erik Arends. Te gast zijn twee Nederlandse ecologen die 65 miljoen Chinezen helpen te beschermen tegen de reizende zeespiegel. 9:30 ben ik er weer met Robert Meder met Langs de Lijn en Omstreken met het Sportforum. Tot dan. NPO Radio 1.